โดยเชื่อว่าผีในป่าช้าเนี่ยต่อให้ดุขนาดไหนก็แล้วแต่ก็ยังต้องเกรงกลัวเจ้าเพราะว่าเจ้ามีอำนาจเหนือกว่าผีธรรมดาศาลเจ้าที่ถูกสร้างขึ้นแล้วก็เชิญเจ้ามาอยู่แล้วให้ชื่อว่าศาลเจ้าพ่อดำเป็นศาลเจ้าขนาดไม่ใหญ่ไม่เล็กสร้างด้วยไม้ธรรมดาหลังคามุงสังกะสีก็เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านใครทุกข์ร้อนอย่างไรก็มาบนบานศาลกล่าวเสร็จแล้วก็ประสบผลสำเร็จกันก็มีถึงวันสงกรานต์ก็จัดให้มีงานไหว้ศาลเจ้าทำบุญเลี้ยงพระชาวบ้านก็มาร่วมชุมนุมทำบุญกันทุกครัวเรือนหลังจากทำบุญเลี้ยงพระร่วมกินข้าวปลาอาหารกันแล้วก็จัดให้มีการทรงเจ้าพ่อดำกันขึ้นคนทรงก็เป็นผู้หญิงวัยกลางคนตอนเจ้ามาลงทรงนี่เสียงพูดของแกก็กลายเป็นเสียงแหบห้าวของผู้ชายกินเหล้าเป็นน้ำเลยกี่ไหก็เทใส่ปากใส่คอดังอักอักกินจนหมดเกลี้ยงโดยไม่มีอาการมึนเมาเลยแม้แต่น้อยหลังจากเจ้าพ่อดำถอดจากร่างทรงคนทรงก็มีอาการปกติไม่มึนเมาอะไรเนื้อตัวก็ไม่มีกลิ่นเหล้าปกติคนทรงที่เป็นผู้หญิงกลางคนคนนี้ไม่กินเหล้าหรอกก็ทำให้ชาวบ้านศรัทธาเจ้าพ่อดำกันมากนับแต่มีศาลเจ้าขึ้นที่บริเวณหน้าป่าช้าก็ไม่ปรากฏข่าวว่าผีในป่าช้าหลอกใครอีกน่ากลัวผีมันคงจะกลัวเจ้าพ่อจริงๆก็ต่างก็เข้าใจกันอย่างนั้นคราวนี้ก็ยิ่งให้ความเคารพนับถือศาลเจ้าพ่อสมิงดำกันมากยิ่งขึ้นการต่อมาปรากฏว่าเกิดความไม่สงบในหมู่บ้านนะเป็ดไก่ชาวบ้านหายกันเป็นประจำไม่ว่ากลางคืนกลางวันก็ยังความประหลาดใจแก่ผู้เป็นเจ้าของปกติไม่เคยปรากฏแบบนี้มาก่อนเรื่องลักเรื่องขโมยหมู่บ้านนี้ไม่เคยมีอยู่กันอย่างไม่เคยหวาดระแวงเป็ดไก่ที่หายเป็นการหายอย่างไร้ร่องรอยสืบหาว่าใครหนอเป็นหัวขโมยสืบเท่าไรก็หาไม่เจอก็คิดกันว่าเป็นผีปอบหรือว่าผีกระสือมาจับไก่กินหรือยังไงเมื่อคิดกันอย่างนี้ก็เลยคิดเลยเถิดไปว่าผีพวกนี้มันจะต้องแฝงอยู่ในร่างคนกลางคืนมันถึงจะออกหากินเพราะฉะนั้นก็ต้องมีใครคนใดคนหนึ่งละที่เป็นผีปอบหรือว่าผีกระสืออยู่ในหมู่บ้านเนี่ยทีนี้ก็พยายามมองหาสิ่งผิดปกติของผู้คนในหมู่บ้านว่าใครกันเป็นผีหรือว่าถูกผีปอบเข้าสิงในที่สุดก็เพ่งไปเจอยายแจ่มยายแจ่มหมอตำแยเห็นแกอยู่ตัวคนเดียวปลูกกระต๊อบอยู่ชายทุ่งลูกหลานแยกย้ายไปอยู่ที่อื่นกันหมดนานๆก็มาเยี่ยมครั้งนึงแกชอบทำตัวลึกลับไม่ชอบสุงสิงกับใครฝีมือการทำคลอดเรื่องหมอตำแยของแกนี่เชื่อถือได้สมัยนั้นการทำคลอดแผนปัจจุบันยังแพร่ไปไม่ถึงหมออนามัยก็อยู่แต่ในตัวอำเภอชาวบ้านแถวนั้นก็เลยต้องพึ่งยายแจ่มตอนคลอดลูกก็ล้วนแต่เกรงใจแกแต่ทีนี้พอนานวันอดรนทนไม่ไหวเพราะข่าวลือมันมากเหลือเกินว่าแกเป็นผีปอบผีกระสือนะใครๆก็พากันลงความเห็นเหมือนกันหมดแกเนี่ยยายแจ่มเนี่ยต้องเป็นผีปอบแน่วันหนึ่งชาวบ้านก็เลยแห่กันมาที่กระต๊อบขับไล่สายส่งให้แกไปอยู่เสียที่อื่นฐานที่เป็นผีปอบแกก็ปฏิเสธเอาเป็นเอาตายบอกว่ากูไม่ได้เป็นผีปอบผีหาอะไรสักอย่างนึงพวกนั้นก็ไม่ฟังจะเผากระท่อมพร้อมกับตัวแกซะเลยทีนี้ก็ร้อนถึงคนแก่คนหนึ่งซึ่งเขาเป็นคนเชื่อว่าแกไม่ได้ถูกผีปอบหรือผีกระสือเข้าสิงอะไรหรอกก็ควรจะพิสูจน์ด้วยการเชิญเจ้าพ่อดำมาลงทรงพอเข้าทรงแล้วเจ้าพ่อดำก็บอกว่าอีแจ่มมันไม่ได้เป็นผีปกผีปอบอะไรหรอกไอ้เป็ดไก่หายมันเป็นไอ้เหลือมไม่ใช่คนนะแล้วเจ้าพ่อก็พูดอะไรอีกเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ถอยออกจากร่างคนทรงเท่านั้นละยายแจ่มก็พ้นจากข้อกล่าวหาของชาวบ้านได้เลิกหวาดระแวงสงสัยกล่าวหาว่าเป็นผีปอบแม่เกือบจะโดนเผาบ้านซะแล้วยายแจ่มวันหลังตะโพงพาลูกหลานมาขอโทษขอโพยแกเอาเห็ดโคนกับปีน้ำปลามาฝากปลอบใจแกนี่แหละอีตะโพงเนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตีพาลูกบ้านมาเอาเรื่องจะเผากระท่อมความจริงแกไม่ได้ชื่อโพงนะชื่อจริงๆชื่อตะผงมาเรียกเพี้ยนไปไม่รู้ว่าใครเรียกก่อนก็คงจะเป็นเพราะเขาเรียกตามนิสัยแกชอบทำอะไรโพงๆนะ เมื่อตะโพงเอาคนมาขอโทษขอโพยพร้อมด้วยของติดไม้ติดมือมาฝากยายแจ่มก็หัวเราะร่าชอบอกชอบใจนะดีนะที่เจ้าพ่อดำบอกความจริงก็ทำให้ชาวบ้านเลิกเคลือบแคลงสงสัยว่าแกเป็นผีปอบไปได้ทีนี้ปัญหาที่ต้องขบคิดแล้วต้องกำจัดให้สิ้นก็คือไอ้เหลือมที่เจ้าพ่อบอกนะไอ้เหลือมตัวกินเป็ดกินไก่ชาวบ้านนี่แหละต้องกำจัดกันละปล่อยไว้ไม่ได้ก็พากันคิดเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นว่าเมื่อเป็ดไก่ไม่มีให้ไอ้เหลือมเขมือบทีนี้มันอาจจะเขมือบหมาเขมือบแมวเผลอๆเขมือบคนเข้าไปด้วยนะแต่ก็มันไม่ใช่ง่ายหมาแมวมันมีสัญชาตญาณระวังภัยให้แก่ตัวเองสูงมันก็คงไม่เผลอให้เขมือบง่ายๆตับโพรงเนี่ยเป็นคนนำผู้ชายหนุ่มๆในหมู่บ้านตามล่างูเหลือมหลังจากวันนั้นนะล่ากันแทบทุกวันตามป่าตามภูเขาตามหลืบถ้ำท้องไร่ท้องนาไม่เจองูเหลือมสักตัวขณะที่ตามหากันอย่างสุดฤทธิ์เอาเป็นเอาตายอยู่เป็ดไก่ของชาวบ้านก็ยังคงหายอย่างต่อเนื่องเหมือนกับเป็นการท้าทายให้ออกตามล่ากันหนักขึ้นแต่ก็ยังคว้าน้ำเหลวเหมือนเดิมจนกระทั่งต้องหยุดกันไปเองอย่างเหนื่อยล้าเป็ดไก่ใครก็ระวังดูแลกันเอาเองก็แล้วกันวันหนึ่งเด็กเลี้ยงวัวอยู่ชายทุ่งสองคนเดินเข้ามาแวะพักร้อนที่ศาลเจ้าพ่อซึ่งมีต้นโพขนาดใหญ่ยืนต้นแผ่กิ่งก้านใบให้ร่มครึ้มอากาศเย็นสบายอยู่ข้างหลังศาลเจ้าเด็กคนหนึ่งก็เห็นโพรงขนาดใหญ่ที่เนินดินตรงโคนโพชะโงกหน้าดูก็ไม่เห็นอะไรเอากิ่งไม้แยงดูตามประสาเด็กเห็นเป็นของสนุกปลายไม้ก็ไปกระทบกับอะไรอย่างหนึ่งนิ่มๆไม่รู้ว่ามันคืออะไรทำท่าจะเอามือล้วงดูเพื่อนอีกคนร้องห้ามกลัวจะมีตัวอะไรอยู่ในโพรงมันจะกัดเอาเดี๋ยวมือขาดไม่รู้นะเว้ยก็เลยไม่กล้าล้วงตกเย็นไล่ฝูงวัวเข้าบ้านระหว่างทางก็สวนทางกันในเดชกันในมิ่งกำลังเมากระแช่เดินเป๋ไปเป๋มาไม่ตรงทางเด็กเลี้ยงวัวก็บอกว่าที่ศาลเจ้าพ่อนะข้างหลังนะมีโพรงอยู่โคนต้นโพในนั้นมีตัวอะไรไม่รู้เอาไม้แย่ดูนิ่มๆนะเล่าให้ฟังคร่าวๆเสร็จแล้วก็ไล่ฝูงวัวเดินจากไปในเดชกับในมิ่งก็เดินแอ่นหน้าแอ่นหลังไปที่ศาลเจ้าพ่อดำยกมือไหว้ศาลเจ้าเสร็จแล้วก็หักกิ่งไม้แย่เข้าไปในโพรงก็ไม่เจออะไรก็คิดว่าโดนเด็กหลอกเอาเก็บความสงสัยกลับบ้านแต่ที่ปากโพรงมันลื่นเรียบผิดปกติอาจจะมีสัตว์อะไรอยู่เข้าไปลึกๆก้นโพรงนั่นก็ได้ไม่เป็นไรเย็นแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาพิสูจน์กันใหม่ทีนี้เวลาสำคัญก็มาถึงวันนั้นอากาศร้อนอ้าวใกล้เที่ยงตะวันร้อนแทบจะเผาทุกอย่างให้หมอดไหม้ไปสองเกลอคือนายเดชกับนายมิ่งก็เดินมายังศาลเจ้าพ่อดำก็เลยไปที่โคนต้นโพที่รูกว้างให้ชวนสงสัยว่าข้างในมีตัวอะไรอยู่หรือเปล่าคราวนี้ชาวบ้านตามมาดูด้วยกลุ่มหนึ่งสัก 4-5 คนแล้วก็ลงมือใช้จอบใช้เสียมขุดกันอย่างตั้งใจเหงื่อแตกเป็นน้ำเลยอากาศมันร้อนทุกคนก็รอดูอย่างใจจดใจจ่อขุดลึกลงไปประมาณสัก2เมตรก็เจอเข้ากับสิ่งที่ต้องการจะเจอนั่นก็คืองูเหลือมตัวมหึมาจะนอนขดนิ่งพอเห็นคนขุดก็ไปถึงตัวมันก็ชูคออ้าปากทำท่าจะกัดตามสัญชาตญาณเสร็จแล้วคนเยอะหลายคนก็ช่วยกันจับมันขึ้นมาอย่างทุลักทุเลตัวมันใหญ่มากประมาณเท่าโคนขาผู้ใหญ่อะสิ่งที่อยู่ใต้งูขดนั้นก็มีไข่งูอยู่หลายฟองขนาดเท่าไข่ไก่ขนาดเล็กบางคนก็กลัวเลี่ยงหลบออกมาห่างๆไอ้ที่ใจกล้าก็ช่วยกันจับงูใส่กระสอบที่เตรียมมาแม้ว่ามันจะดิ้นรนสุดฤทธิ์แต่ก็ต้องแพ้เพราะคนเยอะหลายคนแต่ว่าทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่างูเจ้าอาจจะเป็นบริวารของเจ้าพ่อดำตะโพรงก็แนะนำบอกว่าให้ปล่อยให้มันกกไข่มันไปเถอะมันก็รักเอาห่วงไข่ของมันก็เหมือนเรารักห่วงลูกเราเหมือนกันแต่ไม่มีใครเชื่อบอกว่าขืนปล่อยไว้เป็ดไก่ชาวบ้านโดนมันงาบลงท้องไม่มีเหลือแม้ตะโพรงจะห้ามไม่ฟังไม่มีใครฟังห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟังกลับตอบโต้ว่ามันกินไก่กินเป็ดหมดเสร็จแล้วเดี๋ยวเถอะอีกหน่อยกินตะโพรงด้วยสบายปากมันเท่านั้นแหละ โดนไม้นี้เข้าตะโพรงคนแก่โลกก็ต้องหุบปากนิ่งไว้ก่อนเจ้างูเหลือมตัวนี้ตัวใหญ่จริงๆเรียกว่ามหึมาเลยละถูกจับใส่กระสอบมัดปากช่วยกันหามมาไว้ที่บ้านนายเดชยังไม่ลืมเก็บไข่ใส่ตะกร้ามาด้วยนะเสร็จแล้วเจ้าคนที่เอามาก็บอกกับใครพรุ่งนี้จะเอาไปปล่อยในป่าคนละตำบลจะได้ไม่มารบกวนคนหมู่บ้านเราอีกเย็นวันนั้นตะโพรงถูกตามให้ไปร่วมวงกระแช่ที่บ้านนายเดชแกไม่อยากจะไปเพราะว่าแกไม่ค่อยชอบกินกระแช่นะแล้วก็ไม่อยากจะเสวนากับคนอย่างนายเดชนายมิ่งอายุห่างคราวลูกคราวหลานมันพูดจาอะไรไม่ค่อยมีสัมมาคารวะแต่ว่าทนรบเร้าไม่ไหวแกก็เลยต้องไปก็เห็นว่ามีกับแกล้มจานเด็ดพอไปถึงก็เห็นไข่งูเหลือมต้มสุกเต็มกะละมังเห็นเข้าชัดๆนะแกตาเหลือกเลยพูดพึมพำพึมพำเวรกรรมแล้วเว้ยจับตัวมันมายังเก็บไข่มาต้มกินอีกบาปหนานะนี่มันไข่งูเหลือมเจ้าซะด้วยระวังนะนอกจากบาปยังจะเกิดอาเพศเอานะเสร็จแล้วแกก็นั่งแทบไม่ติดอะนั่งอย่างเสียไม่ได้พักหนึ่งก็ขอตัวแยกออกมาเดินกลับบ้านแกก็ห่วงใยจะเกิดอาเพศร้ายเอ๊ไอ้สองคนนี่มันบังอาจกินเข้าไปแล้วนายเดชกับนายมิ่งจะกินไข่งูเหลือมแกล้มกระแช่มากน้อยแค่ไหนหมดหรือไม่หมดนี่ไม่มีใครรู้แต่ชาวบ้านรู้เข้าต่างก็โจดจันว่าเวรแท้ๆบังอาจไปกินไข่งูเหลือมเจ้าพ่อระวังถ้ามึงจะมีอันเป็นไปเหตุการณ์ผ่านไปถึงวันที่3เจ้าพ่อดำก็มาเข้าทรงผู้หญิงคนหนึ่งในหมู่บ้านแสดงอาการโกรธแค้นมากกระทืบเท้าปึงปึงปึงว่าพวกมึงบังอาจบังรังแกงูเหลือมลูกกูเอามันไปปล่อยป่าแล้วยังกินไข่มันไม่เกรงใจกูไอ้ที่กินเป็ดกินไก่พวกมึงมันไม่ใช่ตัวนี้มันเป็นงูเหลือมป่าระวังเธอจะเกิดอาเพศพูดเท่านั้นก็ถอยร่างออกไปตกกลางคืนเกิดพายุฝนคว้าคะนองฝนกระหน่ำไม่ลืมหูลืมตาบ้านเรือนพังไปหลายหลังโดยเฉพาะบ้านนายเดชนายมิ่งพินาศไม่เหลือเลยฝนตกพายุแรง3วัน3คืนชาวบ้านเดือดร้อนกันไปหมดเดชบุญพื้นที่หมู่บ้านเนี่ยเป็นที่ดอนสูงน้ำไม่ท่วมไม่งั้นก็จะเป็นเหมือนทางจังหวัดภาคเหนือแหละที่เดือดร้อนกันขนาดหนักผู้คนล้มตายกันทีนี้คนในหมู่บ้านก็เชื่อกันว่าเป็นเพราะไอเดชกับไอมิ่งนี่จับงูเหลือมเจ้าพ่อไปปล่อยป่าแล้วยังเอาไข่มาต้มกินส่วนงูเคราะห์ร้ายนี่ไม่ใช่งูธรรมดาเนี่ยเป็นงูเจ้าที่อาศัยอยู่ใกล้ศาลเจ้าอาศัยบารมีเจ้าพ่อดำอยู่ไปถูกรบกวนจากคนใจบาปนี่แหละต้นเหตุแห่งอาเพศวิบัติเดือดร้อนกันอย่างนี้บางคนถึงก็ด่าว่าเอาหนักๆ ก็ไล่ให้ไปอยู่ที่อื่นด้วยนะเสร็จแล้วมันทนไม่ไหวไงไม่รู้เจ้าสองคนนี้ก็พากันไปอยู่ที่อื่นหายสาบสูญไปตั้งแต่บัดนั้นเนี่ยบาปกรรมที่ทำกับแม่งูเหลือมมันนอนกกไข่อยู่ดีๆไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้ว่ามนุษย์ก็มีปัญหาอะไรกันความเดือดร้อนของชาวบ้านมันก็ไม่รู้เรื่องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรอยู่ๆก็ถูกโยนความผิดมาให้ถูกรบกวนถูกพรากออกจากไข่ของมันที่มันหวงยิ่งชีวิตตัวเองถูกนำไปปล่อยป่าคนใจบาปก็เก็บไข่ไปต้มกินแล้วก็ความประมาทก็คือไม่เชื่ออาเพศอาถรรพ์ตามคำทักท้วงไม่เกรงกลัวบาปขาดความละอายรังแกสัตว์ไม่มีทางต่อสู้ดื่มของมึนเมาขาดสติทำอะไรไปก็ทำในสิ่งที่มันไม่มีคือทำโดยไม่รู้จักคิดนะจนกระทั่งกลายเป็นเรื่องเป็นราวเป็นโศกนาฏกรรมครับนี่ก็คือเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นที่ลพบุรีนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังเป็นอุทาหรณ์ครับ